wacc yooyu ñaar xawma ci dara. waxin yooyu la nit ñi naan bàyyi xel ba doo wax luñ lay jame, doo wax lu ñuy weddi, ndax wax dafa doy waar. mu ne ka annahu huwa, mu ngi mel ni mooma. Suleyman mu ne wa uutiinaa, jox nañ ñu al ilma, xam-xam, min qablihâ, lu jiitu ndaw si, wa kunnaa, nekkoon nañu muslimina, di ommatu ci suñu borom tabaraka wa taala. wa kunnaa muslimin, ndeka Suleyman minal muslimin, ni nga xamee ne yonent yépp minal muslimin. laqad uutiina al ilma min qabli hadhihi al mar'a billahi wa bi qudratihi wa kunna muslimina lillahi min qabliha fa nahnu asbaqu minha ilman wa islama. noonu la ko a docteur Ali Saboni waxe ca tafsiram ba tabarkalla ci jukki fukk ak ben ci xatum fukk ak ñet. mune wa saddaha, mu gàllankoor ko. wa saddaha, mu dox digganteem ak gëm. ma kaan taabudu, la mu doon jàmm moom ndaw si min doon laay te du yàlla, loolaa teewoon mu gëm yàlla. buum ya ko gàllankooroon su dañoon mu gëm yàlla. bëri na nit ku bëgg a dem ci yàlla, ay buuma la gàllankoor moo la teemaa dem ci yàlla. bëri na nit ku bëgg a baax, waaye la la gàllankoor ay buumi rekk la moo la tee baax. gis naa xale boo xam ne dafa buggoon di musóoru, yaayam ne ko gone du musóoru. kon lu yaayam bëgg mooy nay def boppam neen. gis naa xale bu jigéen buy sol lu jot, papaam ne ko xale bu jigéen lu solo nii ngay soloo, nan lay def léegi sol lu dul àgg ci uum ya. yooyu nga xam ne mooy gàllankoor nit ñi, bu leen bàyyi woon nekk ca seen fitra, kon doomu aadama yépp dañuy jub. wa saddaha ma kaana taabudu min dunillahi, innaha, ndaw si, kaanat, dafa bokkoon min qawmin, ci nit ñoo xam ne kaafiriin, dañoo weddi yàlla. ndaw si dafa bokkoon ci ñu weddi yàlla, loola nga xam ne fa la juddoo sosoo fa ci diggante mushrikoon yooyu, loola moo ko gàllankooroon. waaye kullu mawludin yuladu ala alfitra. mu agsi nag ñu daal di koy ganale, mu toog ñu waxtaan. waxtaan wi tabarkàlla Suleyman joxalante ci moom ay kaddu, ñu joxalante, ñu présenté ko armée yeeg ñoom seen yooyu yépp mu gis ko. mu wóor ko ne kaaraange gii Suleyman yor moo ëpp fuuf kaaraange gam yoroon, ndax moom amutoon ay jinni, moom amutoon ay xorandoom aki ay Moussa Njibril yooyu. kon moom li mu am ci kaaraange, li Suleyman am ci kaaraange ko ëpp fuuf. mu ak si tabarkàlla yooyu yépp leer ko. Suleyman nag ne ko kaay nag ma wan la biir kër gi yooyu. xiila laha, ñu ne ko uduxili sarx, dugal ci pale bi. a sarx mooy alqasru alazim, bi nga xam ne président yeeg yooyu ci la ñuy dëkk. néeg bu kër gu mag lay doon, goo xam ne gi day am ay kóoluteeg ñoom seen yooyu, ñu koy defal tabarkàlla kilifa yooyu. uduxili sarx, mu daal di dugg. falamma ra'athu, ba mu ko gisee, xasibathu, mu yaakaare ko lujjatan, duusu géej. bi maana kër Suleyman peron bi weer la woon. ci suuf weer yi nag day am ndox. ndox mi nag di yëngatu noonu, jën yi ne ci biir, tabarkàlla lamp yi jaxasoo ci. soo yéeg ci kaw mbir mi da ngay defee ne cim ndox nga nekk, rawatina boo fay gan. ndax dañuy wax ni lépp loo nekk gan nekk ca ñàkk a xam, aji ñàkk a xam. tabarkàlla, loo nekk gan nekk ca aji xam ak lu mën a doon nag. loo tax tabarkàlla nit ñi léeg-léeg ñu gis benn waaye ne kaw-kaw la, waaye moom moo mu naan kaw-kaw la, am na foofu bu fa demee moomit ñu ne ko kaw-kaw nga. moo tax yooyu amut. loo xamul lu nekk rek gan nga ca. ndaw si bi mu ñëwee falamma ra'athu, ba mu gisee suuf néeg bi, peron bi, xasibathu, daf koo yaakaare lujjatan, aw duusu ndox. wa kasafat, mu daal di muri nag an saaxay haa ca ñaari yeel ya. fii li ñu fi déggee, lu ñuy muur dañ koo lu ñuy muri dañ koo muuroon, lu ñuy muri dañ koo muuroon. ndeke ndaw sii di Balkhis yéefar la woon, da daan jaamu jant bi moog ñam àndal, waye teewul ay yelam dawul na ci biti. Allahu akbar. Ndaw si yefer la won da dan jaamu jant bi mok aw nitam waye teewul nek lam dan sol da dan mur ay yelam ñuy muri dañ ko muron nek ndaw si di Balkhis yefer la won da dan jaamu jant bi mok ñam andal waye teewul ay yelam dawul na ci biti. Allahu akbar. Ndaw si yefer la won da dan jaamu jant bi mok aw nitam waye teewul nek lam dan sol da dan mur ay yelam mu ko xamne ki nak da ngay julli juroom di wor weru koor di wax ashhadu an la ilaha illallah di dem ci ñu bax ñu di jikkat tabarakallah fuñu wote lu bax nga dem ci ba nopi nak say yel ne ci biti kon ba du yow da nga seetlu wut mbirum njang mi alquran bi jangale wa kashafat an saqiha motax bo seetlu wo mbolem ñi fi jaar ca ñu yagg ñu seeni aada mo nekkon mur seenu yaram ba mu daj waye daw ñuko wacce ci biti mu daal di ndeysaan wop ñaari yel ya yëkëti sirba ngir baña toy ca ndox ma. Qala Sulayman ne ko jarul wop innahu yi ngay gis teron bi sarhun ab pale la mu maradun bu ñu rataxal min khawarir ci ay ver dañ ko rataxal teron ko min khawarir ci ay xey ay ver tabarakallah lolu motax waye jarul ngay yekati sa sir innahu qasrun mumallasun min az-zujaj as-safi. Qala ndaw sidam rabbi yow sama borom inni zalamtu nafsi man tojna sama bop lima jaamu lepp don ko jaamu ab xereb lepp ma nga don tan sama bop wa aslamtu tayna jibuluna ma'a sulayman andak sulayman lillahi rabbil alamin ngir yalla mi nga xane moy borom bi def aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin jibuluna andak sulayman ngir yalla mi nga xamne moy borom bi def ibnu kasir muné wal gharad anna sulayman alayhi salam اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه فلما رأت ما أتاه الله وجلالة ما فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى وعرفت أنه نبي كريم ومليك عظيم wa aslamat lillahi rabbil alamin. Mukhtasar ibn kasir jukib ñaaral khatum juroom ben temer ak juroom ñaar fuk ak ben ibn kasir neena li sulayman jublu won ci li moy dafa tabax ngend ju mag defar ko ba mu bax lol ndax mu won ndaw si lu jël beutam xam nga jigen yalla dafa am yu moñ ci mom bokku na ci bëgg lu rafet yalla da ko moñale jigen ci ne tabarkallah ñom ñi liggé ñom jigen ñi leg leg ko ci yoot fekk sétu ci biir sagam ku ci tok ab diir genn sétu bi sétu wat genn musar fomp sa kanam fomp sey dal tok tabarkallah sonu ci lool rafet jaral na len lu nekk dafa am ben way bu ñu mësa ray ci dëkk ci boori sham ñuy seet kan moko ray ben fiis bu mous bu xam jigen daldi ñew rek fekk ben jigen bu ñu naan mom ak du mom mu ne ko yow mi ya ray waji ndaw si daldi jop daldi koy talata ne ko man mu ne ko waw mu ne ko lutax nga wax ko yan preuve nga am mu ne ko kiko ray dafa rafet dafa jekk lum sol mu japp ko dafa neex deret dafa bari retan ndaw se nako yamal fofu mako ray nangu gim nangu ne moko ray dara lul tar yiñ wax ak yoyu le bagn mu raw ko mu fetel ko bopam yar nako sax ñu ray ko waye yoyu mum bu mu karaw motax ndaw si bimu ñewé fekk Sulayman yor lu dakk lam yor tabarakallah mu ne aslamtu ma Sulayman lillahi rabbil alamin waye li intellectuel bu nek war na ci bayyi xel suñu la wone deug bu fa nek naan waaw waye ndax ki di Balkhis malika la bo xamne jeexalu ton dara biñ ko wonee li nga xam ne moo dig dëgg. Suleyman wan ko ko, dafa daal di wëlbatiku ànd ak Suleyman lillahi rabbil alamin. Foofu la xisab Suleyman ak Balqis yam, di xis bi taxoon ñu tuddee saar wi suratu Xorondoom. Tabaraka wa taala jàngale ci njàngale yu am solo ci Suleyman nim nekk kilifa. Bàyyi loolu lépp sol aw dàllam, fas yéene ñëpp bokk ci la ilaha illallah. Loolu moo nekkoon liggéeyam. Tabaraka taala njabootam gi lu nekk am ci, waaye lu mere mere mere njaboot gi bu demee ci muskila boo xam ne bi wóor na ko ni ki mere woon moo ko mën a defar, day dem wooyi ko ne ko kaay nga defar ko. Loolu moo doxoon digganteem ak Moussa Njuburi ak moom. Njaboot gi daw ci xeeb kenn, ñàkk xeeb moo taxoon xeebutoon Xorondoom waxtaan ak moom, waxtaanu mu rëy waxtaan ak moom. Xeebutoon it kooku nga xam ne mooy Moussa Njuburi ci mu dox digganteem ak Balqis mii. Tabaraka taala di bëgg lottal sa waay farandeke dafa doon doxali soxna, loolu jàmm rek lay jur tabaraka taala. Naka noonu ndaw si it gis nga nii mu jaar ak moom ba ommat ko dugal ko ci diine ji, daal di koy denc ci nañu ko waxee tabaraka taala ca na ci likat ya. Bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee nag ci njël benn saar wi xisab Moussa alayhi salaam, teg ca xisab Daouda ak Suleyman, ak kéemtaan yi ma ci wax léegi nga xam ne am na ci, mi ngi ñëw nag tuddal ñu xisab yonent yàlla Saalix. Su ca noppee danañu tuddal xisab yonent yàlla Lut. Yii yépp nag ngir man ñi koy wax ak yéen ñi koy dégg ñu waaroo ci, fàttalikoo ci, yàlla it leeral ci sunnatillahi fi ihlakil mukazzibin, tëralin yàlla ak doxalinam ci alak ñi nga xam ne dañuy weddi yàlla ak weddi ay yonentam tabaraka taala. Dina ci tegit ay baraahin yoo xam ne yépp day tegtale benn gi yàlla nekk benn, ak benn gi yàlla nekk benn ci xam-xam, ak benn gi yàlla nekk benn ci kàttan. Yàlla neel walaqad arsalna, mas nañoo yónni ila samuda, ci jur gu ñu wax Samud, axaahum seen mbokk ma Saalixan, mbokk ma tudd Saalix. Yónni woon nañu seen mbokk ma ma ñu wax Saalix, ani abudullaha, ba mu dikkee mën a leen wéetal leen yàlla. Yonente bu yàlla ma si yónni boo ñëwee da ngay wax nit ñi wéetal leen yàlla, ubudullaha, léeg-léeg ñu boole ca maa lakum min ilahin xayru, ndax loolu mooy seen discours bu njëkk. Fa isa ca saasa, ba mu daaneelee discours ba, hum ñoom mbokkam ya fariqaani, ñu nekk ñaari groupe, ñaari mbooloo, yaqtasimuuna, di xuloo di xëccoo. Mujahid mu ne fariqaani mu'minun wa kafir, ku gëm yàlla wa kafir ak koo xam ne kii daf ko weddi. Wa ixtisaamuhum ixtilaafuhum wa jidaaluhum fi ddiin, noonu la ñu firee loolu ca mujahid tabaraka taala. qaala, mu dal nañ di wax moom Saalix, yaa qawmi, ee yéen sama nit ñi, lima tastaajiluuna, lu tax ngeen di yàkkamti bi sayyiati, ci lu naqari, qabla al xasana, lu jiitu lu neex. Lu tax ngeen di yàkkamti mbugulum yàlla te yàkkamti wu leen yërmande yàlla? Waaw, yaa qawmi, lima tatlubuuna al azaab qabla al rahma, wa li ayi shay'in tastaajiluuna bil azaabi wa la tatlubuuna al rahma. Yéen sama nit ñi, lu tax ngeen di yàkkamti mbugal lu jiitu yërmande? Xanaa yéen da ngeen a war na sàkku yërmande, waaye du ngeen jëb di sàkku mbugal. Law laa tastaxfiruuna allah, lu teewoon ngeen jéggulu seen borom, lu taxanoon ngeen jéggulu yàlla, laallakum, xëy na su ngeen ko jéggalee turxamuuna, ñu yërëm leen. Su ngeen ko jéggulu turxamuuna, ñu yërëm leen. Almufassiruuna nee nañu, kaana alkufaaru yaquluuna li farti linkaar, yaa Saalix, i'tinaa bi azaabi illahi, fa qaala lahum, allaa tastaxfiruuna allaha qabla nusuuri al azaab, fa in isticjaala al xayri awla min isticjaali sharr. Loolu la mufassiruuna yi tabaraka taala wax. Yëfar yi, ngir jubadi guñ jubadi ak weddi guñ ñu weddi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, dañu daan wax ne ko lu tee nga andil ñu mbugal gi salif ca mbax ga mu ne leen te ngeen a jiglu yàlla lu jiitu mbugal di ñëw ndax sàkku njëggalu yàlla moo gën a yey ngeen di sàkku mbugalam. Qaalu waa dëkk ba ne ko attayer naa dika dañu laa gaafal ñun waa dëkk bi gis nañ ne da ngaa am gaaf wa bi mam maa aka ñi la gëm ñëpp dañoo am gaaf sitt ñu ne leen ba ngeen ñëw ci dëkk ba léegi taw amu fi dara meññ fi dara ñoru fi ndax yéen da ngeen a gaaf. Loolu la ñu wax yonent ba ñu ne yonent bi saalix da ngaa gaaf ñi ànd ak yow dañoo gaaf. Gaaf mooy nit ku yaakaar ne ndaw sii ku ko takk ñu dàq la ci sa liggéey mbaa ndaw sii ku ko takk dee wala boog bi muy xëyee ki ma taseel jigéen la du ma am dara tey wala ki ma taseel góor la naa dëpp wala bi muy xëyee sama kër gumba laa taseel du ma am. Yooyu nit ñi yaakaar yooyu mooy la ñu ne mooy gaaf. Waaye lu leen yonente ba qaala taa'irukum inda allah seen gaaf ma nga fa yàlla. Ki xëy amul dara dafa am lu mu def ba tax amul dara waaye du kim taseel moo ko tee am dara. Ki xëy amul dara dafa am lu tax amul dara ndax doomu aadama boo gis mu riir le 5000 dafa am tooñ gum tooñ yàlla ba tax 5000 boobee riir. Doomu aadama bu dox ba fakkastalu ngay dugg ci sa bi far daanu soo seetloo am na loo def ci fan yooyu. insha allah am na benn waxtaan bu ñuy waajal bu ñuy tuddee lan la bakkaar di wàññi. Mooy saa boo fakkastaloo rek am na loo def yàlla. Saa boo doxoon ci libi tey ba super ne la téy mbëkk la am na loo def yàlla. Soo fa jaaree faatu loolu yaa xam soo faatu am na loo def suñu borom tabaraka taala. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xata jig gi ngay dox bam jam la benn yax yax boobu la jam soo seetloo si ginnaaw daa am lu tuut loo def. Ba dama ci téere bi wax masalikul jinaan maam borom tubaab liggéey ko ma nga cay wax waa joo xam ne dafa xëy ne morom ji man day mu ne mu ne ko ñetti weer a ngi mënumaa naafile wala boog ay fan a ngi nii mënumaa naafile guddi mu ne ko waaw da nga am moy mu ne ko lu ma def mu ne ko ndax xoolalu xaram ndaw waa ji ne ko ah kay fan yii day gisoon naa ndaw su mosoorowut mu ne ko loolu la tee mën a naafile séetéet gisoon naa fan yi ndaw su mosoorowut ma xool bopp ba looloo teewoon fan yi yëpp mënumaa naafile yaa salaam. Ndekete loolu mën naa tee góor ñiy def seen neuf li ñuy def ndaxte day wàññi ak taqwa wala ragal yàlla tabarkàlla. Kon gaaf ci nit ki lay nekk waaye du nekk ci la muy am. Amaa nag takk na jabar jinn aduna wala takk na jabar nangam loolu nag léeg-léeg jinne yi def ci ay mbir yu am solo nga takk ku am ay jinne jinne ya noggatu la soo néewee doole sakk say jaarukaayu deret te ku say deret sakk wala mu xele lu ëpp mën naa indi ngànc. Loolu ngeen tuddee feebaru xawma tasion la xawma bal saalix ne leen li fi nekk antumi yéen xaw ma nit ngeen ñoo xam ne tuftanuu na dañ leen di fitnaal dañ leen di nattu da ngeen a nekk ci fitna da ngeen a nekk ci nattu. Alxaqiqa annakum jamaatun yuftinukum alcheytaanu bi waswasatihi wa ixwaihi wa lidalika taquluuna ma taquluun. Cheytaani moo leen di jax-jaxal moo leen di fitnaal moo leen dugal si ngeen dugg ngeen bëgg ma koo jéñ man maak ñi ma àndal waaye taa'irukum inda allahi seen gaaf ma nga fa yàlla li leen dal ngeen naan gaaf la loola suñu borom tabaraka taala moo leen ko teg. Wa kaana fekk nekk na fil madina ca dëkk ba tisaatu rahtin juróom ñeenti nit yoo xam ne kenn ku ne ci ñoom jiite nga mbooloo rëft juróom ñeent lañu yoo xam ne ci abnaayi asrafihim la ñu bokkoon ci nit ñi nga xam ne ay buur la ñu fa woon. Daxaak mu ne kaana haulahi tis usamaau ahli lmadina ay mboolo la ñu woon yu nekkoon ca dëkk boobu nga xam ne ca la duñ woote. Wa kaana nekkoon na fi lmadinati ca dëkk ba tisaatu rëxtin juróom ñeenti mbooloo ñoom nag yufsiduuna dañu yàq rek fi l ard ci suuf si wala yuslihuuna waaye duñu defar ñoom dañu yàq rek waaye dañu defar. Loolu mooy mbooloo lañ yoo xam ne lay nekk seen programme lay nekk seen i xalaat mooy lu yàq rek lu yàq rek. Ibnu Abbas mu ne humu llasina aqaru naaqa ñoom sax ñooy ña nga xam ne la cor gilimu saalix ga ñoom génn ñu ca la cor gilimu saalix ga ñoom ñooñee génn ñu ca taxaw ci programme lu yàqal yonent boobee rek tabarkàlla. qaaloo ñu ne ba ñuy wax nag taqaasamu billahi ñu nga jinca yàlla ñoom mbooloy dëkk ba lanu bayyitannahu danañu ko fanaanoo lanu bayyitannahu danañu ko fanaanoo bi maana la naqtulanna saalihan wa ahlahu laylan dañu jóg ci guddi gi fexeel ko fas ko yéene rey wa ahlahu ak mbokkam yi maanaam ñi ko gëm ñëpp wala boog soxna feeg waa kër gi yëpp su ma la naqulan na ginnaaw gi danañu wax mën a wax li waliyihi ci kilifaam ci kilif saalih wala boog ña féeti wu ay mbiram buñ ko reyee maa fehid naa fekkeewuñu mahlika ahlihi al kok mbokkam yi wa innaati ñun ñi nag la saadiquuna ñu wax dëgg lañ loolu la ñu bëgg a wax ñu ne suñu ko waajalee fexel ko waaye suñu borom tabaraka wa taala bala ngaa jaaxle nga jóg di dëkkuwaayam ak di ko waajal ndax way si yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka wa yamkuruuna wa yamkuru llah moo tax ibnu abbas mu ne ba ñu nee wa inna la saadiquun ataw daara saalih shahirina min siyufihim faramadhum almalaika bil hijar faqataladhum mu ne wa xaala wa makaru makran ibnu abbas radiallahu anhu mu ne bi nga xamee ne ñëw nañ kër saalih boc ci seen jaasiya ay malaaka leen fa fekk ak ay xeer sadd leen ko ba ñoom ñëpp ñu faatu wax ji boo demee ci saadul masir jukkib juróom benn xatum ñaari téeméer wala téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar wax jooju foofa la nekk wa inna la saadiquun wa makaru ñu fexe ñoom waa dëkk ba makaran fexe ngir rey saalih yàlla mu ne wa makar naa ñu fexe man yàlla makaran pexe ngir sowe saalih waxum ñoom nag laa yashuruuna du ñëg pexem yàlla lal nañ seen i pexe ngir rey saalih yàlla lal nam pexem ngir sowe saalih waxum te ñoom laa yashuruuna yëguñu ne yàlla lal nam pexem ngir sowe saalih te yàlla yëg na seen i pexe ñoom li ñuy fexel saalih moo tax tabarakallah saar bi suñu kanam buñ ci àggee muy suratu alqasas da nga gis ne bu yàlla fexee ku fexe sa pexe naxsaay pexem yàlla mooy jàll ndax mën nga ne le 31 bii di ñëw danaa fexeel diw nàngam balaa agsi suñu borom moom fexeel la ci diggante bi loolu jëg dana koy def ñii dañoo ñëw boo ci seeni jaasi fas yéenee fexeel saalih malaaka yafar fekk leen fa fexeel leen wahum laa yashuruuna te ñoom yëguñu lan moo sew ci mbir mi ba ñu alku ca fanzur xoolal kayfa kaana naka lay mujjee aaqibatu makrihim seen mujjantalu pexe ma annaa ñun yàlla dammarnaahum dañu leen a alag wa qawmahum ak seen nit ña ajmaina ñoom ñëpp tabarakallah fansur xoolal kayfa kaana naka la mujj naka la nekke aaqibatu makrihim mujjantalu seen pexe ya annaa ñun yàlla dammarnaahum ñoo leen alag wa qawmahum ak seen nit ña ajmain ñoom ñëpp la yàlla tabaraka wa taala alag fa tilka buyutuhum mu ne fa tilka la ngay gis nag soo jaaree fañ dëkkoon fa tilka buyutuhum loola mooy seen dëkkuwaay ya xaawiyatun ma nga wéet kenn dëkku fa xaawiyatun ma nga daanu mabbu ba des rek ay jeexankal kenn dëkku fa lu tax nag seen kër ya mabbu bima zalamoo ci sababu lañ tooñoon tooñ ga moo tax seen kër ya mabbu waaye suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ fa tilka masaakinuhum wa duruhum xaaliya bi sababi zulmihim wa kufrihim li ann ahlaha hëlaku ñoom ñëpp alka nañu inna fi zalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla rekka yàlla li qawmin ci nit ñoo xam ne yaalamuuna am nañu xam-xam wala danañu xam fa anjayna allazina aamanu ñu sawe ñi nga xam ne gëm nañu wa kaanu te nekkoon yattaquuna di mu moytu li yàlla yi tere tey moytu ak tooñ loola moo nekkoon seeni mbir ca sab yonun ci yàlla saalih yàlla nettaliwaat na ko ca wa shamsi wa duhaaha tabarakallah kazaba samud bi taxwaaha ba yooyee jeex fiitam foofu la yem suratu naml aaya juróom fukk ak ñett walutan fatilikul lut muy benen yonent is qala li qawmihi masna waxni tam ñu atatuna al fahishata ndax da ngeen di def njaalo ndax da ngeen def lu bon wa antum tubshirun te yeen yeen ngi xam xam ngeen ilman yaqinan annaha fahisha wa annaha amalun qabih ñu ne ko wa luñ def mu ne a innakum mundakh yeen la ta'tuna ar-rijala da ngeen di jotté goor ñi shahwatan ci banexu sey min doon nisa bañ fi jigen ni wa mu ne nit ñi waaw yi da ngeen di jotté jigen goor ñi bañ fi jigen ni manam fofa goor su soxla soxna goor ni mom lay tak diko jox ak ay lut ne len yene ngi def shahwa min doon nisa te jigen ni yalla def leena bind ngir koy denc ci yeen ngeen fi bayyi jigen ni di tak ay goor tabarakallah goor gu fekk goor ni mom mu tak ko comme soxna yoonent yalla sallallahu alaihi wasallam neena ku ngeen fekk mu koy def na ngeen ko ray mom makoy def mom man nanguko ko def na ngeen ko ray isa wajadtu ar-rajula yaf'alu fi'la qaumi lut faqtul fa'il wal maf'ul bihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam nit ñu deng lañu woon nit lut ñi tabarakallah fekk goor ne yow ngay jëfé ak mom lut wax lañ ko ñu ko waaw ñu de lu lañu def man balli fi nek antum yeen khawmun tajhalun nit ñu reer ngeen nit ñu tegg fi yalla jaarlu ngeen al jahl nak du tekk rek ñak xam dedet al jahl al qur'an da koy jëfëndiko leg leg fi ci khawmun tajhalun da koy jëfëndiko leg leg di wone ne ñak jaar fi yalla jaarlu modi reer reer gogu nak kon modi jubaji khawmun tajhalun kon al jahl tekk wu ñak xam di makna hadi wala bok limuy tekki moy ñaka jaar fi yalla jaarlu donte ñaka jaar fi yalla jaarlu ak xam lay tekki fama kan nekut jawab qawmihi tantu nitam ñu illa an qalu ludun min akhriju genne len ala lutin mokki lut yeb min qaryatikum ci seen dekk bi na ngeen genne lut sadum na ngeen genne mbollem ku ko gem sadum ñepp nañu genn ñu la mune nak innahum ñom unasun ay nit lañ yatataharuna dañuy set lu yatataharuna dañuy set lu yatanazzahuna anil qazurat wa ya'duna fi'lan ghazira lool lañ wax ñom dañuy jema set lu ibnu abbas mune huwa istizaa'un yasta'zi'una bihim bi annahum yatataharuna an adbari rijal القرطبي جيكي فك نيات خاتوم نياري تيمير اك فك اك جوروم نيانت ابن عباس موني نيوم دانيي ريتاني دي سابوتي باي سابوتي والي نيوغا خامني نيوي واخني جوتي اك غور وور كو ديف ني ديف لولا با نيوكو ديفه فا انجيناه ني ساويل لوت واهله اك نياكو گم الا امراته بام ديف جبارام جا الا امراته كي تام يالا دو واخ في illa zawjatahu wala illa nisaahu wala nangam yalla day wax imraa waaw jabar ndax dafa baxul jigen ju juba di ñaare buñ ko wax soxna jigen ji jaar lu fi yalla jaar lañuy wax soxna si goor gi jaar fi yalla jaar lañuy wax serign bi kon serign bi ak soxna si ay diplome la diplome mu mbax la soxna si jigen ju bax ñu tégal ko grade bobu serigne bi mom tam non motax fi yalla waxut soxna si daf nako jabar ji jabar ja qaddarnaha bole nañ ko min al ghabirina ci ñay alku wa amtarna alayhim ñu taw ci seen kaw mataran ab taw fa saa